Vítajte pri dnešnom ponore do zdrojov. Pozrieme sa na jeden specifický lisabonský klenot, João Hária do Carmo. Áno, máme tu podklady z projektu Loža Scom História. Presne. Ktoré nám priblížia jeho príbeh, architektúru, aj ten význam. Chceme proste zistiť, čím je taký, no, výnimočný. A prečo má ten historický status? A fascinujúce je už len to, že stojí hneď vedľa ďalšej ikony Luvária Ulises. To je teda kombinácia. Určite. Tak poďme na to. Začneme polohou a históriou. Takže Rua do Carmo 87B. Mhm. A bol to, ako som čítal, jeden z prvých obchodov na tej strane ulice. Tá sa vraj rozvíjala tak nejak pomalšie. Áno, a zaujímavé je to vlastníctvo. Ten zlatník Alfredo Pinto da Cunha. Áno, ten z Porta. Presne. On ho získal od nejakého Raula Pereiry koncom 20. roku minulého storočia. A to potom zostalo v rodine však. Skoro 100 rokov. Áno, až do roku 2020. Predstav si tú kontinuitu. To je dnes už fakt rarita. A potom prišla tá zmena, skupina Valor, do Tempo. Presne tak. Táto takmer storočná kontinuita a potom tá akvizícia väčšou skupinou, to je príbeh, ktorý vidíme čoraz častejšie. No nie. Bohužiaľ, asi áno. Ukazuje to ten tlak na tradičné podniky. Často je to, vieš, jediný spôsob, ako získať kapitál na údržbu a rozvoj. Chápem. Ale kľúčové je, a to ten zdroj zdôrazňuje, že aj po tej zmene majiteľa si obchod drží to zameranie na tradičnú portugalskú filigranskú prácu. Tú jemnú čipkovú techniku. Áno, presne tú. A udržať túto remeselnú identitu, to bude pre nich zásadné. Pre tých nových majiteľov. No a keď sme pri identite, tá fasáda, tam to fakt púta pozornosť. Áno. Navrhol ju v roku 1925 architekt Norte Junior a odsvedy je vraj prakticky nezmenená. To je úžasné v dnešnom Lisabone. Presne. Je v štýle Art Nouveau, vieš, ten zdobený štýl, organické motívy. Prelom 19. a 20. storočia. Áno, Norte Junior bol známy zmyslom pre detail. Tá fasáda musí byť naozaj výnimočná. A ten znak, portugalský štít na Kristovom kríži v srdci. To je ako malé umelecké dielo samo o sebe. Veru, no a čo vnútri? Interiér sa snaží držať krok. Zdá sa, že áno, aj keď teda farby už upravovali. To sa stáva. Ale stále tam nájdeme tie pôvodné prvky. Vitríny, dvere, ten masívny stôl v strede, s mramorom. Tie zrkadlové kredence a lustre bakarat. Áno, a dokonca aj to pôvodné točité schodisko. Takže snaha o zachovanie autenticity tam je. Aj keď tie farebné zmeny, no to vždy trochu otvára otázku, nakoľko sa podarilo uchovať tú úplne pôvodnú esenciu. To je pravda, ale ponuka je stále jasná. Šperky a zlatníctvo. A ten filigrán. Áno, ten filigrán ako hlavný ťahák. A spomínali sme projekt Loža Scom História. Takže obchod je oficiálne uznaný mestom. Čo je dôležité pre ochranu. Určite. A jedným z viacerých v okolí, ktoré navrhol práve Norte Junior. Celá tá štvrť Chiado. Áno, s tými ďalšími obchodmi ako Luvária Ulises, Zapataria do Carmo, Parízem Lisboa. Tam to proste dýcha históriou. Človek sa tam cíti trochu ako v inom čase. Mm-hmm. Takže, keď si to zhrnieme. Máme tu historické klenotníctvo. Unikátna, skoro storočná fasáda Art Nouveau od známeho architekta. Interiér s pôvodnými prvkami. Dlhá rodinná tradícia. Zameranie na špecifické remeslo. A tá nedávna zmena vlastníka na väčšiu skupinu. Je to príbeh kontinuity, ale aj, no, adaptácie. Presne. Reprezentuje to zaujímavé prepojenie. Architektonické dedičstvo, tradičné remeslo, obchodná história. A to všetko v dynamickom meste. A tá zmena vlastníctva tomu pridáva také napätie, že? To tempo nielen udržať, ale aj aktívne rozvíjať duch a autenticitu. Aby sa z toho nestala len pekná škrupina. Presne, pre komerčné účely. Je to také balancovanie na hrane. A to nás vlastne privádza k myšlienke na záver pre našich poslucháčov. Mm-hmm. Ako môže ten prechod pod väčšiu obchodnú skupinu ovplyvniť dlhodobé zachovanie nielen tej fyzickej podoby, ale aj toho nehmotného ducha, tej remeselnej autenticity obchodov, ako je João Hária do Carmo. Aké sú tam tie najväčšie výzvy? A možno aj nečakané príležitosti pri spájaní tradície s tými požiadavkami moderného biznisu. Presne tak. Nad tým sa oplatí zamysleť.